Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. To efekt niekontrolowanej migracji, tak premier komentuje zamieszki we Francji. Pacjenci z nadciśnieniem, szpiczakiem czy depresją skorzystają na nowej liście leków refundowanych. Tunel pod Świną nie działa jeszcze nawet pełną dobę, a już posypały się mandaty. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zamieszek we Francji, napisał, że bezpieczeństwo i porządek publiczny to wartości podstawowe. Nasz plan to Europa bezpiecznych granic, napisał szef rządu, dołączając do wpisu film pokazujący zamieszki na ulicach francuskich miast. Zdjęcia płonących samochodów i niszczonych sklepów zestawione z wizerunkiem spokojnych polskich miast pełnych turystów. Po czwartej już nocy zamieszek we Francji aresztowano prawie 1000 osób. Prawie 80 policjantów jest rannych. Premier zapewnił, że rząd uczyni wszystko, by w Polsce takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. To jest dzisiaj obraz konsekwencji niekontrolowanej polityki migracyjnej, którą chciano nam zafundować. Chciano nam jeszcze wczoraj w nocy, przedwczoraj, chciano nas zmusić do takiej polityki. Doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz, mówił na antenie Trójki, że protesty we Francji mogą być wynikiem tego, że kraj ten nie radzi sobie z różnorodnością. Francja pokazuje sytuację, w której regularnie po przemoc sięgają demonstrujące strony oraz policja, także nadmiarową przemoc stosuje, że demokratyczne procedury nie wystarczają. Moim zdaniem, kiedy nie wystarczają? Kiedy różnorodność etniczna i kulturowa przekracza zdolności regulacyjne danego systemu. Kamizelki żółte to jest też efekt nierównoważeń związanych z nieradzeniem sobie z różnorodnością. W Nantes trwają uroczystości pogrzebowe zastrzelonego przez policjanta 17-letniego Nahela, Francuza algierskiego pochodzenia. Matka nastolatka powiedziała, że domaga się sprawiedliwości. Nie obwiniam policji, obwiniam osobę, która odebrała życie mojemu synowi. On nie musiał zabijać mojego syna, były inne sposoby, by go powstrzymać. Śmierć nastolatka spowodowała zamieszki w całej Francji. Do najpoważniejszych starć dochodziło w Marsylii i Lyonie, ale burdy nie ograniczyły się do samej Francji. Ponad 130 osób zostało aresztowanych w Belgii. Relacja Beaty Płomeckiej. W Brukseli i Liège dochodziło do najliczniejszych zamieszek po wezwaniu do protestów w mediach społecznościowych. W centrum belgijskiej stolicy z czwartku na piątek sytuacja była najtrudniejsza. Młodzi ludzie podpalili samochód i wybijali szyby w sklepach. Teraz sytuacja jest pod kontrolą, powiedział flamandzkiej telewizji WRT premier Belgii Alexander De Croo. Nie doszło do eskalacji. Chcę podkreślić, że nie będziemy tolerować tego rodzaju zachowań. Wspieram wysiłki policji w celu zapewnienia spokoju w naszym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, raku piersi, depresji lekoodpornej czy alergii na roztocza kurzu domowego znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Na liście znalazły się także leki stosowane w rzadkich chorobach hemato-onkologicznych, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Szpiczak, czy terapię, też amyloidoza, nowe wskazanie refundacyjne, makroglobinulemia Waldstroma, również nowe wskazanie refundacyjne. Także w tym zakresie akurat w hematonkologii duże istotne zmiany, bo to są grupy, które do tej pory nie miały leczenia. Szpiczak miał, ale te dwie nowe grupy zupełnie nie miały żadnego refundowanego leczenia. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej we wrześniu. Tunel pod Świną nie działa jeszcze nawet pełną dobę, a już posypały się mandaty. Spacerowanie tunelem, zawracanie wewnątrz i na wyjeździe z tunelu od wczorajszego wieczora do dzisiejszego poranka uczestnicy ruchu w Świnoujściu zdążyli już parokrotnie rażąco złamać kilka przepisów. Monitoring uchwycił już pieszego w tunelu, kierowcę, który postanowił zawrócić w środku podwodnej drogi i innego, który zmienił zdanie na wjeździe i tam dokonał manewru zawracania na podwójnej ciągłej. Przejeżdżając przez tunel w Świnoujściu nie można ani zawracać, ani się zatrzymywać i tym bardziej spacerować. Prezydent Świnoujścia na swoim oficjalnym profilu facebookowym informuje, że wszystkie naruszenia ruchu zostaną zgłoszone do właściwych służb. Obiekt jest monitorowany przez 143 kamery 24 godziny na dobę. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. W Tarnowie trwa piknik Lata z Radiem. Wydarzenie zorganizowane zostało na stadionie imienia Emila Wzorka i potrwa do późnego wieczora. Po pikniku bowiem rozpocznie się koncert. Prowadzący Robert Skamyk mówi, że mimo niesprzyjającej pogody pojawiło się wielu mieszkańców. Trwa, proszę Państwa, piknik Lata z Radiem w Tarnowie. Pada deszcz, ale przybywają tutaj mieszkańcy Tarnowa. Nie boją się deszczu, można mieć parasol, będą zaraz tańce. Trochę będzie jak w deszczowej piosence, ale przede wszystkim liczy się klimat, który tutaj jest wyjątkowy. W tym roku Lato z Radiem odwiedzi 10 miejsc w różnych zakątkach kraju. Kolejne spotkania zaplanowano w Węgorzewie, Dobczycach i Tembarku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota niestety w wielu miejscach pochmurna i deszczowa. Na zachodzie tylko rozpogodzenia, w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem i porwistym wiatrem. Nad morzem 18 stopni, na Podhalu 20, a w centrum i na Dolnym Śląsku 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 1 lipca, gości nas Tarnów. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Lemon i Kuba Szmajkowski. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Zdecydowaliśmy się z mamą dać ci na ten obóz jeździecki. Fajnie, tylko nie jeździecki, a językowy. Jak to? Już zmieniłaś zdanie? Konie mi nie uciekną, a za języki muszę się wziąć galopem. Mówiłam mamie. A nie mówiłaś o kursie jogi? Zmiany, zmiany, zmiany. Życie i dzieci zaskakują zmianami, ale nie kredyt ze stałą ratą. W Alior Banku z góry wiadomo, ile miesięcznie się płaci i można spokojnie planować wydatki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Oferta dla osób, które w dniu złożenia wniosku od roku nie mają w Alior Banku pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych. Okres spłaty do 3 lat. Brak możliwości konsolidacji wewnętrznej. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Zaczynamy, proszę Państwa, 2 godziny jeżdżenia po świecie celem lepszego jego rozumienia. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Widzimy wszyscy od wtorku to, co dzieje się we Francji. Francją zaczniemy, na Francji skończymy. Na początek materiał Michała Strzałkowskiego. Kolejna niespokojna noc we francuskich miastach, gdzie od wtorku trwają zamieszki po zastrzeleniu przez policjanta 17-latka, który usiłował zbiec przed kontrolą drogową. To jest powód tego wszystkiego, co się dzieje. Manifestacje zamieszki były jednak mniej intensywne niż dzień wcześniej. Opozycja nadal domaga się jednak od prezydenta Francji wprowadzenia stanu wyjątkowego. Posłuchajmy. Na ulice francuskich miast władze wysłały wczorajszego wieczora aż 45 tysięcy dodatkowych policjantów. W użyciu były też po raz pierwszy wozy opancerzone żandarmerii, w tym super nowoczesne, wprowadzone do służby zaledwie rok temu, Centaury. Mimo tych środków bezpieczeństwa w kilku francuskich miastach, m.in. w Paryżu, Lyonie, Marsylii czy Grenoble, znów doszło do okradania sklepów, niszczenia miejskiej infrastruktury czy podpalania samochodów. Na ulicach francuskich miast było jednak tym razem wyraźnie mniej ludzi niż poprzedniej nocy. Policja dokonała też mniejszej liczby zatrzymań, ale w sumie do policyjnych aresztów trafiło już łącznie prawie 1000 osób. Większość uczestników zamieszek to młodzi ludzie o arabskich lub afrykańskich korzeniach, bo i takie korzenie miał zastrzelone we wtorek przez policję nastolatek. ale coraz liczniej dołącza do nich także młodzież o europejskich rysach. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do współpracy z władzami platformy społecznościowe, które miałyby usuwać nie tylko wezwania do dalszych protestów, ale także nagrania z nich. Zdaniem prezydenta część francuskiej młodzieży włącza się do zamieszek, by kopiować to, co zobaczyła wcześniej w internecie. Macron zaapelował także do rodziców, aby lepiej pilnowali swoich dzieci. Aż 1/3 z zatrzymanych osób jest niepełnoletnia. Czasem to są bardzo młodzi ludzie, a to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność, aby w nocy ich dzieci były w domu. Rodzice muszą korzystać z pełni swoich praw i zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo. Apeluję do sumień matek i ojców. Państwo nie zastąpi nigdy wychowania w domu. A we francuskim internecie furorę robi nagranie, na którym widać ojca, jaki ze środka zamieszek wyciąga za ucho swojego nastoletniego syna, sztorcując go przy tym, a potem wsadza go do samochodu i odjeżdża. Ale jak mówi ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Amanda Dziubińska, problem jest głębszy niż tylko kłopoty wychowawcze. Z jednej strony chodzi o niedostosowanie się sporej liczby młodych ludzi o korzeniach pozaeuropejskich do francuskich norm społecznych, a z drugiej o coraz mniejszy szacunek do instytucji państwa, cechujący w ogóle współczesną francuską młodzież. Te protesty są w gruncie rzeczy, te zamieszki są w gruncie rzeczy wymierzone przeciwko państwu francuskiemu, przeciwko instytucjom państwa, przeciwko aparatowi bezpieczeństwa. To nie są protesty wymierzone wprost w prezydenta Emmanuela Macrona. Prawicowa opozycja domaga się wprowadzenia w kraju lub choćby w jego części stanu wyjątkowego. Rząd Francji dotąd się jednak na to nie zdecydował. No wszystkie opcje póki co jeszcze są na stole, chociaż premier Elisabeth Borne powiedziała, że taki scenariusz wprowadzenia stanu wyjątkowego wyklucza. Emmanuel Macron również w swoim wystąpieniu nie zdecydował się zastosować takiej opcji. No jednak trudno jest jeszcze przewidzieć, jaką skalę mogą przybrać te zamieszki i czy już mieliśmy do czynienia z punktem kulminacyjnym, czy punkt kulminacyjny jest jeszcze przed nami. Dziś sytuacja może się jednak we Francji ponownie zaostrzyć. W Nanterre pod Paryżem zaplanowano bowiem pogrzeb 17-letniego Noela, którego śmierć stała się iskrą dla wybuchu zamieszek. No i wciąż mając w pamięci to, co dzieje się we Francji, rozpoczynamy naszą pierwszą rozmowę. Jest z nami na łączach pan Robert Pszczel, były szef biura NATO w Moskwie, obecnie Fundacja Pułaskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ale wykorzystamy pana na samym początku zgodnie z miejscem, w którym pan jest teraz, żeby zrobić taką małą klamrę do tego francuskiego tematu, bo to nie jest tylko już francuska rzeczywistość, te zamieszki. Pan jest obecnie w Brukseli i tam też dochodziło ostatnio do różnych niepokojów społecznych. Jak to wygląda stamtąd bezpośrednio? No ja akurat mieszkam to jakby pod Brukselą, więc tutaj się nic nie dzieje. Byłem zresztą w Brukseli, bo takie największe jakieś, no na zupełnie inną skalę oczywiście, ale jednak jakieś drobne zamieszki miały miejsce przede wszystkim z czwartku na piątek. Ja byłem w centrum, no ale akurat wyjechałem zanim to się działo. To są oczywiście określone dzielnice. No tak to jest też efekt, no tak, tych wspomnianych mediów społecznościowych. Tutaj akurat prezydent Macron ma rację niezależnie od wszystkich innych spraw, że oczywiście one troszkę podsycają. To jest takie zjawisko, co się często nazywa po angielsku copycat, prawda? Czyli ktoś nam chce naśladować. Natomiast no, tutaj policja brukselska była przygotowana, więc miejmy nadzieję, że to się jednak nie przeniesie do innych miejsc. No ale oczywiście, no, takie są czasy i to wspomniana, zgadzam się z ekspertką pismu, że oczywiście, że to jest sprawa głębsza. To nie chodzi tylko o jakieś tam niezadowolenie wobec prezydenta czy obecnego rządu, ale jakby no, brak zaufania do instytucji państwowych, a to jest znacznie szerszy temat. Tutaj w Brukseli troszkę to inaczej wygląda, ale zostawmy już ten temat, bo chyba mamy o czym innym rozmawiać. Oczywiście, to tylko dygresja. Pańskie doświadczenie jako byłego szefa biura NATO w Moskwie, takiego biura łącznikowego, jest cenne dla nas przed szczytem, oczywiście za każdym razem, ale tym bardziej przed szczytem NATO zbliżającym się 11-12 lipca w Wilnie. Jak ocenia pan podejście NATO teraz, te główne wyzwania? Już wiemy, że Ukraina nie zostanie zaproszona do struktur. Znaczy, ja nawet piszę w tej chwili artykuł na temat, może mi to oczekiwał, bo szczytu w Wilnie. I tak szczerze w wątku historycznego, bo właściwie bardzo wiele szczytów po zakończeniu zimnej wojny, czyli 90 roku, NATO, one nie odbywają się tak często jak szczyty unijne, więc mają jakby przez to też większe znaczenie. No było, można by określić mianem historycznych. Były te szczyty historyczne, jakby w 18 roku przy okazji, no jakby kiedy prezydentem był prezydent Trump. Natomiast ten szczyt, ja nie wiem, czy on akurat należy się spodziewać jakichś historycznych decyzji. To mniej chodzi o to, bo wiele rzeczy zostało jakby nakreślonych, co stanowisko na to przede wszystkim wobec wojny, jak na to ma reagować, zarówno w sensie wspierania Ukrainy, jak i wzmacniania swoich zdolności, bo mówimy jednak o zagrożeniu dla państw członkowskich, nie zapominajmy o tym, plus relacji, nazwijmy to, ze światem zewnętrznym. Te wszystkie ramy jakby polityczne i pewne wytyczne zostały nakreślone na szczycie w ubiegłym roku, takim pierwszym, no ja bym to nazwał prawie szczytem trochę wojennym, w Madrycie. Natomiast w tej chwili rzecz idzie o realizację tychże ustaleń i tu jest bardzo wiele spraw, zarówno dotyczących Ukrainy, ale również tego, i to jest moim zdaniem najważniejsze, bo niezależnie jak dobrze NATO jako struktura się adoptuje, jakie, że tak powiem, elementy cywilne, wojskowe działają, no to podstawowe decyzje leżą w gestii krajów i to od nich zależy na przykład, jaka jest wysokość wydatków na obronę, czy są państwa gotowe pójść dalej na przykład i przyspieszyć proces wchodzenia na przykład Ukrainy do NATO, co wiemy w tej chwili niestety nie jest, ale masa rzeczy takich w charakterze bardzo organicznych ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa, w tym i Polski, bo nie ma lepszej struktury, nie ma lepszej polisy ubezpieczeniowej niż członkostwo w NATO. I ten szczyt w Wilnie, to dobrze się odbywa zresztą w Wilnie, bo to jest państwo frontowe, to jednak trochę pomoże jakby w centralizowaniu uwagi na tym regionie. No on powinien dać taki impuls, mam nadzieję, w różnych elementach, które pomogą sojuszowi zmagać się z tym wyzwaniem, które już znamy, ale również z tymi wyzwaniami, które mogą się przecież pojawić, bo to nic nie wskazuje na to, że ta konfrontacja, którą prowadzi Rosja, wspomagana powiedzmy przez Białoruś, w tyle jest oczywiście kwestia Chin, że ona się jakby zakończy jutro i dlatego NATO musi dużo pracy organicznej, kolektywnie i indywidualnie wykonać, aby zapewniać to bezpieczeństwo. To jest około przecież miliard ludzi, którzy mieszkają w państwach NATO. Nie jest w takim razie błędną decyzja jeszcze wstrzymania się z członkostwem Ukrainy w NATO? No, moim zdaniem osobistym jest błędna. To znaczy, prawda jest taka, że rzeczywiście tu nikt się nie spodziewał i to nawet przyjaciele ukraińscy zdają sobie sprawę, że nie można jakby rozpocząć rozmów akcesyjnych, dopóki trwają walki, dopóki, krótko mówiąc, Ukraina po prostu nie odeprze w pełni tej inwazji rosyjskiej i nie odzyska swoich ziem. Natomiast jest szalona różnica pomiędzy stwierdzeniem, że wrócimy do tematu ad calendas Graecas, a stwierdzeniem, że jakby jesteśmy już gotowi takie zaproszenie wysłać, ale rozpocząć już konkretne rozmowy, ale musimy się wstrzymać do kończenia. To jest kolosalna różnica, bo to też pełniło funkcję odstraszania Rosji, bo tak się składa i to nie jest przypadek, że żadne z państw członkowskich NATO na dzień dzisiejszy nigdy nie zostało w sposób otwarty zaatakowane. Oczywiście są akcje hybrydowe, ale to jest ta różnica. To jest między innymi dlatego, przecież takie kraje jak Finlandia i Szwecja wystąpiły o członkostwo. Finlandia już tym członkiem jest. Szwecja, no jeszcze nie, bo jest to blokowane na razie przez Turcję i Węgry, ale de facto już właściwie można powiedzieć prawie, że jest. Więc to jest najlepszy jakby dowód na to, jak ważne jest. I nie ma dla niego to członkostwo. Nie ma jakby formy erzacu, zastępstwa. W tej chwili są toczone jakieś rozmowy o różnych tam gwarancjach bezpieczeństwa, wsparciu, ale to moim zdaniem to wszystko powinno się odbywać w ramach sojuszu. Natomiast ten pakiet, który niezależnie od decyzji, której nie będzie o zaproszeniu, prawda, on będzie dla Ukrainy, będzie i tak bardzo istotny. Ja mam też nadzieję, że nawet skoro się nie uda w Wilnie, że ten ciężar jakby batalii politycznej, tak to nazwijmy, o przyspieszenie członkostwa Ukrainy, która zasługuje na to członkostwo i które byłoby korzystne dla wielu krajów, w tym również zwłaszcza dla państw frontowych, że ta batalia przeniesie się już w kierunku szczytu, który odbędzie się takiego no, rocznicowego w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Jest o co walczyć, jest o czym dyskutować i o co zabiegać, bo te decyzje, które będą podjęte albo nie będą dzisiaj, będą rzutowały na kształt bezpieczeństwa przez najbliższe lata. Za chwilę będziemy rozmawiać o Prigożynie tydzień po z kolejnym ekspertem. Jak dla NATO wygląda teraz grupa Wagnera przegrupowana na Białoruś? Nie jest łatwo udzielić odpowiedzi na to, dlatego że powiem wprost, jest bardzo różny poziom, że tak powiem, znajomości, zrozumienia sytuacji w różnych krajach, tak? Jednak nie da się oszukać prostej prawdy, którą chyba powinniśmy bardziej może już mniej dyplomatycznie nawet przekazywać na arenie międzynarodowej, że kraje jednak z regionu posiadają tą wiedzę znacznie głębszą i lepiej po prostu rozumieją. No przykładowo w czasie, no wczoraj chyba była wypowiedź pana Borrella, nie chcę się jakby nad nim pastwić, ale stwierdzenie, że im słabszy Putin, tym stanowi większe zagrożenie. No nie bardzo rozumiem w ogóle logikę. No wiemy, jakie zagrożenie stanowi Putin i należy do tego dążyć. Oczywiście my nie mamy, to nie my, to nie NATO, to nie państwa zewnętrzne tutaj prowadzą jakieś działania na terenie Rosji, ale jest w naszym interesie, aby Rosja była osłabiona w sensie zdolności do prowadzenia agresji. Teraz sprawa Prigożyna. Nieporozumienie moim zdaniem polega stąd dotyczące tegoż kryminalisty, iż jakoś zbyt często zaczęto stawiać hipotezę, że on jest jakimś wolnym graczem. On prowadzi to nic z tego. On się po prostu ustawił, był kucharzem, zakładał fabryki troli, a teraz ma własną firmę, ale on nie jedyny, prawda? Minister Szojgu też ma własną firmę, prawda? I to były rozgrywki, których być może i Prigożyn został też częściowo wykorzystany i to jest ważne, ale on oczywiście nie mógł zagrozić systemowi. To było błędne założenie. Natomiast co będzie się dalej działo, to zależy od tego, jak my też będziemy reagować, więc należy tutaj wypośrodkować, należy jakąś tam panikę wpadać, należy robić swoje. I mając świadomość, czy to jest grupa Rogozina, czy to są opłacani propagandziści, czy to są jakieś inne osoby nawet, które wspomagają reżim w takim sposób, to wszystko jest częścią tego systemu, którym stała się Rosja. I tyle. I my mamy tutaj dużo do zrobienia, bo są sprawy polityczne, ekonomiczne i ta solidarność, oczywiście wojskowe, bo nawet były prezydent Francji, skoro mówimy o Francji, Hollande powiedział wczoraj, że tej wojny nie da się zatrzymać innymi środkami, jak środkami wojskowymi. To jest ocena realistyczna i należy robić wszystko w ramach NATO i tak jak wspomniałem, w konkretnych krajach, aby wzmacniać zdolności, aby wspomagać, wzmacniać sankcje, aby izolować Rosję i być gotowym również na różnego typu zawirowania, które niewątpliwie będą towarzyszyły temu, co się dzieje w Rosji. Rosja jest krajem, no jak pokazało ostatnie wydarzenia, właściwie jak się mówiło, Republika Pana Nowa, to jest kraj, w którym po prostu można robić bezkarnie przeróżne rzeczy, tylko dlatego, że to jest akceptowane przez reżim. To nie ma nic wspólnego z instytucjami, już nie mówię o rządach prawa i tak dalej. Więc to jest w pierwszym rzędzie, to jest tragedia dla Rosji, ale naszym priorytetem powinno być nasze bezpieczeństwo. I tak mi się wydaje, należy patrzeć na sprawę, czy to Prigożyna, czy jakichś tam kolejnych Prigożynów, które się pojawią na firmamencie rosyjskim. To jeszcze ostatnie pytanie, poprosiłbym o krótką odpowiedź. Czy Polska będzie miała broń atomową w programie Nuclear Sharing? No, ja rozumiem, że chodzi panu tutaj o wypowiedź premiera Morawieckiego, o to, że Polska byłaby gotowa przystąpić do tak zwanego nuclear sharing, prawda, tak Ramutowskiego. No, natomiast to w żadnej konfiguracji, no nic mi nie wiadomo, bo Polska zamierzała jakby pozyskać sama broń nuklearną. Natomiast chodzi tutaj o szersze włączenie takich krajów do Polska w ten program, który mógłby na przykład oznaczać również dyslokację pewnych elementów albo większą rolę danego kraju frontowego i to miałoby służyć de facto odstraszaniu Rosji. Stany Zjednoczone na dzień dzisiejszy rzeczywiście nie są gotowe, aby takich zmian dokonać. To jest wypowiedź jasna rzecznika z Departamentu Stanu. Natomiast to nie oznacza, że należy zaniechać tej debaty, która jest skomplikowana, ale pamiętajmy, NATO jest sojuszem nuklearnym, w którym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja posiadają taką broń i to jest najważniejsze, aby wzmacniać zdolność tego potencjału do odstraszania. I to jest klucz programu. Bardzo dziękuję za opinię i te odpowiedzi. Pan Robert Pszczel, był szef biura NATO w Moskwie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. To jest ten kraj, popatrz. czy w tym mieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Ten kraj, to jest ten kraj, to jest ten kraj. Popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. Przechodzimy dalej. Obiecany temat grupy Wagnera, czyli po puczu Jewgenija Prigożina. Po tygodniu jesteśmy od tamtych wydarzeń. Poprzedni weekend upłynął nam na analizowaniu tego, co się może wydarzyć. Jeszcze tydzień temu, o tej samej porze, mniej więcej, w naszej audycji zastanawialiśmy się, czy te wojska nie wojska, czyli najemnicy pójdą na Kreml, bo szybko im szło zdobywanie terenu. Znaczy w ogóle podążanie głównymi szlakami komunikacyjnymi. To nawet nie chodziło o zdobywanie terenu. Podobno ludzie ich witali bardzo radośnie. Jak to się skończyło, wiemy, ale teraz mamy kolejną informację o tym, że grupa Wagnera przeniosła się na Białoruś. I spróbujmy ocenić w takim razie skutki dla rosyjskiej polityki tego wydarzenia ze specjalistą, panem Witoldem Rodkiewiczem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry panu. Jeszcze raz próbujemy się połączyć. Halo, halo, słyszymy pana, ale widocznie tutaj jest jeszcze jakiś chwilę problem z połączeniem. Za chwilkę wrócimy do tematu. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak rosyjska polityka, jak sam Putin może reagować na to, co działo się tydzień temu, czyli na pucz Jewgenija Prigożina. Zaraz wrócimy do naszego eksperta. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Wracamy do naszego eksperta, Witold Rodkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rosyjska polityka, rosyjska władza, tydzień po puczu, przynajmniej próbie, no my to tak nazywaliśmy, Prigożina i grupy Wagnera. Jak jest określana cała ta sytuacja w rosyjskich mediach? No, jako próba zbrojnego buntu. Miecież, używa się słowa miecież, czyli to nie jest jakby pucz, tylko to jest bunt. I wydaje mi się, że to jest bardziej adekwatna formuła, dlatego że pucz zakłada, że chce się zmienić głowę państwa. Natomiast ta cała awantura, akcja prigożynowska, no właśnie zgodnie z wpisywała się w model rosyjskiej kultury politycznej, to znaczy on nie atakował samego cara bezpośrednio i nie miał na celu, nie stawał sobie celu zamienienie go, tylko wzmocnienie swojej własnej pozycji. Chodzi o to, żeby car usłyszał tego sprawiedliwego jednego bojara i odpowiednio go wyższył, a innych bojarów skrócił o głowę. No, tak upraszczając trochę i koloryzując. Czyli wymuszenie właściwej decyzji, ale nie zdjęcie samego cara. I taki efekt osiągnął Prigożin? Nie, no osiągnął efekt dokładnie odwrotny, znaczy to się nie udało. został zmuszony do kapitulacji, do nie wiemy właściwie gdzie jest, podobno na Białorusi, ale też żadnych nie ma na to świadectw i dowodów pewnych. No, udało mu się na razie uciec z życiem, być może jeszcze z jakimiś aktywami, być może zaczepi się w cudzysłowie na Białorusi. No ale w zasadniczej kwestii poniósł klęskę, ponieważ nie udało mu się zająć pozycji głównego wezyra przy padyszachu. A co poszło nie tak? Trudno powiedzieć, co poszło nie tak. Tak naprawdę nie jest jasne. Być może, no bo nie mamy, mamy bardzo mało informacji, którą możemy potwierdzić. Podobno udało się w końcu władzom ściągnąć nad Okę tą ostatnią rubież obronną przed Moskwą, 45. Brygadę Zmechanizowaną, która podobno jest taką elitarną jednostką, która znaleźli jednostkę, która byłaby w stanie stawić realny opór. Tak? I w związku z tym no, żadna ze stron nie chciała doprowadzać do przelewu krwi i w związku z tym no, Prigożyn, ponieważ nie spotkał się przypuszczał, że spotka się z szerszym poparciem, czy też w elitach, czy będzie jakaś spontaniczne poparcie, lub będą do niego, no tak jak do samozwańca, tak? Przyłączały się kolejne pułki wysyłane przez cara Borysa, przyłączały się do Dymitra Samozwańca. No, nie było tutaj takiego mechanizmu. Nikt nie chciał występować przeciwko niemu, ale też się nikt nie przyłączał. Więc utworzyła się taka patowa sytuacja. Ale proszę zwrócić uwagę, że strona rządowa też nie zdecydowała się na użycie siły. No bo bała się, tak? Uważała, to jest taki moment, w którym no, Rosjanie nie chcą strzelać do Rosjan. I ta strona, która zacznie pierwsza, będzie to dla niej duży minus. I w związku z tym, to kto ma zacząć strzelać pierwszy? To jak Czarny Piotruś, który sobie przez strony podają, wtykają, tak? I tutaj udało się to w końcu zatrzymać tą akcję i rozwiązać ten problem bez większego rozlewu krwi. No to w pewnym sensie jest doraźnie sukcesem Putina, no ale w dłuższej perspektywie, w średniej perspektywie, no jednak to pokazało straszny kryzys systemu, tak? Proces jego gnicia, polegający na tym, że średnie szczeble nie ufają wyższym szczeblom, tak? I w związku z tym nie zdecydowano się wydanie rozkazu, moim zdaniem, dlatego, że obawiano się, że będzie ten mechanizm, o którym tu mówiłem, tego Dymitra Samozwańca, że wysłane przeciwko tym buntownikom siły będą się do nich przyłączać. Większość zachowała taką, powiedziałbym, no wszyscy czekali, co dalej będzie, ale nikt nie chciał się po jednej ze stron opowiadać. No i to jest potencjalnie no, śmiertelne zjawisko dla systemu. To troszkę taki mechanizm jak w rewolucji lutowej 1917 roku, kiedy armia, tak, średnie szczeble, nawet generalicja już nie chciała, nie wykonywała rozkazu, nie chciała wykonywać rozkazu strzelania do buntowników. No i wtedy oczywiście w takiej sytuacji mniejszości, takie zmotywowane mniejszości mają bardzo dużą siłę przebicia, że tak powiem, mogą bardzo dużo zrobić. Ale w takim razie wejdę panu w słowo na chwilkę. Skoro mówił pan, że, bo spróbujmy jakoś tak podejść do tego od warstwy lingwistycznej, jeżeli pan określał to, co się zadziało, tak jak Rosjanie, mianem słowa miatjesz, czyli tym buntem, jest też drugie słowo, bezmiatjażność, to jest spokój, bezpieczeństwo, czyli wtedy, kiedy się nie buntuje nikt, no tak jak my mamy bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo, to już warstwa leksykalna. Czy po tym, co się zadziało, jest ta bezmiatjażność, czyli jest ten spokój, czy to jest dopiero tylko przygotowanie do tego, że za 3 miesiące, 6 miesięcy, bo tak też niektórzy twierdzą, zobaczymy próbę pełną do buntu, do przewrotu, że to była dopiero wprawka. No tak, znaczy to nie w sensie, że wprawka, że to ci sami ludzie spróbują jeszcze raz tego samego, tylko że ten sam mechanizm może zadziałać. No? jak nie potrafiono, bo system powinien takie próby wychwytywać wcześniej, tak? Wagnerowcy powinni być infiltrowani przez konwojów wojskowych. Konwojów wojskowych powinien wiedzieć, że takie plany miały miejsce. Przecież takiej wyprawy na Moskwę nie można zorganizować w ciągu paru dni. Twierdzą specjaliści, to wymagało paru tygodni przygotowań. Więc naradzano się, tak? Jakiś krąg ludzi musiał być wtajemniczony. No, że informacja nie dotarła do tych, którzy... Albo jeżeli dotarła, to nic z nią nie zrobiono. No to jest oczywiście świadczy, że ten system jest no, w stanie daleko posuniętej degeneracji, czy takiego gnicia. I to oznacza, że no właśnie, to czyni go wrażliwym na wszelkie takie jakby przypadkowe, tak, akcydentalne różne kwestie, tak, jak ktoś tam się pokłócił z kimś i to może nagle nabrać politycznego charakteru. Tutaj konflikt Prigożyna z kierownictwem Ministerstwa Obrony był. Prigożyn czuł się pokrzywdzony i jakby niedoceniony, a Ministerstwo Obrony z kolei się tutaj obawiało konkurencji. No więc taki konflikt, który w tym systemie międzyresortowy, tak, między różnymi klikami i klanami, który jest jakby normalną rzeczą w tym systemie, tylko przed wojną te konflikty nie przybierały tak otwartego charakteru i nie przybierały charakteru siły zbrojnej, bo żadna ze stron nie miała zwykle no, pod ręką 20 tysięcy uzbrojonych ludzi, gotowych też, lojalnych i gotowych do wystąpienia. Więc to takie były rozgrywki no, polityczno-gabinetowo biurokratyczne, tak? A teraz mamy no, to zrobił się taki model troszkę takiego warlordyzmu, tak? To znaczy taki już feudalizmu wcześniejszego, tak? Gdzie rzeczywiście spory są odszukiwane z bronią w ręku i ci błędni rycerze ze swoimi pocztami i swoimi zależnymi ludźmi od nich dosłownie, tak, ścierają się i walczą o uwagę, tak, o pozycję króla, tak, czy tam cesarza. To troszkę tak w takich kategoriach, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie, bo to jest taka troszkę archaizacja polityki, to wszystko opiera się na takich bardzo bardzo, powiedziałbym, atawistycznych instynktach i atawistycznym modelu kultury politycznej, która w Rosji została świetnie, to jest też paradoks, tak? Najbardziej postępowy ustrój na świecie, w cudzysłowie, czyli bolszewizm, tak, komunizm, no, zakonserwował w pewnym sensie pewne elementy takie tradycyjnej kultury politycznej rosyjskiej. To aż dziw bierze, że to znowu tak rozkwita. Tutaj mamy sytuację no, bardzo podobną do 2017 roku, no, do tego, tak. No, mówię o tej prawdziwej pierwszej rewolucji. W pewnym sensie, tak jakbym to widział. Tu kluczowa sprawa jest właśnie ten brak zaufania, to, że ten brak zaufania średnich szczebli do wyższego dowództwa. No bo Prigożyn liczył na to, że go poprą, że tak powiem, średni korpus oficerski. No bo on wie, że oni są wściekli na Szojgu tak samo. No zwróć uwagę, Rosja prowadzi wojnę drugi rok. Mocarstwo nuklearne. No i robi to bardzo źle, no wszyscy to widzą. Widzą także ludzie, którzy tą wojnę chcą wygrać. Oni to najbardziej widzą i są najbardziej wściekli, ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o społeczeństwo rosyjskie. I oni dawno by chcieli tego Szojgu wywalić i całe to kierownictwo, które zawiodło, skompromitowało się. Ale to w takim razie dlaczego nie można było tego puczu przeprowadzić, jeżeli takie były przesłanki i wszyscy to widzą, a już nawet no bo szef po pierwsze dlatego, że Prigożyn jest jednak postacią dosyć taką, mówiąc prosto, odiozną, tak? Czyli taką, no jednak jest to kryminalista. Nie jest to wymarzony lider, tak? Więc tutaj też jest człowiekiem, który zdążył się ze wszystkimi skłócić wcześniej. Bardzo konfliktowy. No, poza tym ostrożność, tak? Nikt się nie zaangażuje, dopóki nie wiadomo, na którą stronę to wypadnie. Więc nie było tego efektu kuli śnieżnej. Wszyscy raczej, ale nie było też jakby reakcji przeciwko temu, jakichś spontanicznych wystąpień w obronie. Tego też nie było. Wszyscy jakby zamarli w oczekiwaniu, co się dalej stanie. No bo z jednej strony do Prigożyna nie mieli jakby wielkiego zaufania i to nie był wymarzony lider, a z drugiej strony to, co on mówił, nie można było mu domówić racji, a bronić tych ludzi, których on atakował bezpośrednio, czyli tych kierownictwa ministra obrony, też nikt nie miał ochoty. Nie ma, po co, tak? Po co ryzykować skórę w obronie ministra Szojgu? Więc była taki moment zawieszenia i paraliżu. I to znaczy, że to się może powtórzyć, tak? Bo zwróćcie uwagę. Najpierw Putin mówił o tym, że to jest taka zdrada i trzeba ukarać. Jak na razie nikogo nie ukarano. Nikogo nie ukarano, bo Putin nie może uderzyć w tą partię wojny, która jest najbardziej, która popierała Prigożyna i która była jakby, na którą Prigożyn liczył, no bo to są ludzie, którzy są niezbędni, tak? No on dzięki temu może prowadzić wojnę. Nie może tego, to są jakby naturalne zaplecze tego reżimu. Więc on nie może, Wagnerowcy są bohaterami wojennymi, no więc nie można ich ukarać. Bo to może być bardzo niebezpieczne, bo to może zmobilizować tych, którzy są jakby przeciwni, ale bierni, tak? To może ich zmobilizować do działań. Oni zdają sobie tego sprawę w Kremlu i stąd, proszę zwrócić uwagę, no, amnestia wszystkim, nikt nie poniósł w ogóle konsekwencji. Z jednej strony mówi się o zdradzie, buncie w okresie wojennym, a z drugiej strony nie ma winnych. Jest też bardzo silny moment w narracji. W pewnym momencie on się dosyć późno pojawił, bo on był absurdalny. No, że to jest oczywiście wina Zachodu. Że to znowu służby amerykańskie, tak? To jest taki modny, taki bardzo charakterystyczny sposób myślenia w ogóle dla rosyjskiej kultury politycznej, spiskowa teoria dziejów. Bardzo to jest nośne w Rosji, w rosyjskich elitach. Taki sposób myślenia jest bardzo szeroko rozpowszechniony. Ludzie w to wierzą. No i znowu mamy do czynienia, tak? To Ławrow o tym mówił parę dni temu, tak? Ale też no, nie mówi tego wprost, tylko tak sugerował, no bo to jest tak absurdalne, że on nie powiedział wprost, tylko tak jakby, no, dawał do zrozumienia, że tutaj, no, jednak Amerykanie musieli za tym stać, bo to wiadomo, jacy oni są i co oni robią wszędzie. Zaraz spróbujemy się zastanowić w takim razie, co grupa Wagnera oznacza na Białorusi, ale to za moment. Na razie dziękujemy. Witold Rutkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. temat trwa. Obiecana nitka białoruska, wątek białoruski. W rozumieniu tego, co teraz grupa Wagnera będzie robić, albo co może robić, jak do tego podejść, jest z nami człowiek, który ma informacje z pierwszej ręki z pewnością. Pan Aleksander Papko, politolog, dziennikarz z telewizji Biosat. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Powinniśmy zacząć się bać już, widząc Wagnerowców na Białorusi, słysząc przynajmniej, że może tam się znaleźli? No właśnie, na razie nie widzimy Wagnerowców na Białorusi, na razie nie widzimy nawet, że Prigożyn jest na Białorusi. Są tylko informacje o tym, że jego samolot najpierw przyleciał, później odleciał do Petersburga i znowu przyleciał i znowu odleciał, więc nie możemy nawet mówić o tym, że Prigożyn jest. Wiemy o tym, że pod Asipowiczami jest obóz na 8 tysięcy miejsc i że to... To jakby pośrednio potwierdzają miejscowi mieszkańcy, że są informacje, niby miejscowe dwa przedsiębiorstwa otrzymały zamówienie na 8 tysięcy łóżków i materaców dla tego obozu, ale kto właśnie tam będzie stacjonował, tego nie wiemy. Właśnie co jest też ciekawe, że przestrzeń informacyjna Białorusi jest mimo wszystkich jakby z prób Łukaszenki odizolować kraj, jest nadal bardzo przejrzysty. Jeżeli coś się dzieje następnego dnia, to mieszkańcy miejscowi mówią niezależnym dziennikarzom, którzy są poza granicami kraju. Także no, jeżeli Prigożyn czy jego ludzie się pojawią na Białorusi, to będzie zauważone i dziennikarze zostaną o tym poinformowani w ciągu, myślę, że parę dni. No to jest dobra informacja. Wspomniał pan nazwę miejsca, Asipowicze. To jest środek Białorusi, praktycznie prawie samo centrum. Czy to znaczy, żeby ta grupa Wagnera, jeżeli tam się znajdzie oczywiście, miała łatwy dojazd wszędzie? Teoretycznie tak, to jest, ale właśnie, to jest miejscowość, wieś Cel, gdzie znajdowała się taka mała jednostka rakietowa zamknięta w 2018 roku i później, jak wiele tych obozów miasteczek wojskowych, było opuszczone przez wiele lat, ale tą infrastrukturę na potrzeby wojny rosyjskiej czasami odnawiają, na przykład stare lotnisko w miejscowości Ziabrałka, to jest przy granicy z Ukrainą, które ożyło po prawie 30 latach opuszczenia. Właśnie, jeśli chodzi o Cel, to wiemy, że tam jest obóz, czy buduje się obóz na 8 tysięcy miejsc. Z czego to wiemy, jak już było powiedziane, ta kolkość materaców i łóżek dla wojskowych. A druga rzecz, bardziej pewna, są zdjęcia satelitarne, na których jest ponad 300 namiotów. I znaczy każdy namiot to jest jedna kompania, to znaczy 25-30 żołnierzy. I no właśnie... Można policzyć też biorąc pod uwagę, że niektóra część tych namiotów będzie miała mieścić pełnić administracyjne funkcje, to znaczy gdzieś tak 8 tysięcy tam ma być. Ale znowu, ten obóz, jego budowa, z tego co ja słyszałem z mediów, budowa zaczęła się jeszcze zanim pojawiły się informacje o buncie w wojsku rosyjskim. To znaczy miejscowi mieszkańcy już 26 czerwca powiedzieli, że tam wybudowano drogę i postawiono światła, co no, drogę się nie buduje w ciągu dwóch dni. Także można też. Czy to może być wszystko w takim razie taka zasłona dymna? Niekoniecznie. Ja mam trzy podstawowe hipotezy, co to może być, ten obóz około wsi Cel. Pierwsze, rzeczywiście Łukaszenko może się przygotowywać do przyjazdu Wagnerowców. 8 tysięcy, ale znowu. Czy wiemy, że na razie nikt jeszcze nie przyjechał? Druga rzecz, czy tyle Wagnerowców naprawdę zechce pojechać na Białoruś? Putin dał im trzy możliwości. Wybnąć, tak by powiedziałbym, z tego buntu, z tej sytuacji. Pierwsze to jest podpisać kontrakty z wojskiem rosyjskim. Druga rzecz to jest powrócić do domu. Trzecia rzecz, wyjechać na Białoruś. i najprawdopodobniej zupełna mniejszość wyjedzie na Białoruś, kilkadziesiąt osób najbardziej przybliżonych do Prigożyna, jeżeli on zostanie ukarany. I co ci ludzie będą robili na Białorusi? No, zechcą pójść na niskie, głodowe zarobki białoruskich oficerów, czy pogodzą się na również niewysokie zarobki omonowców, którzy rozpędzają manifestacje, wsadzają ludzi? No, też nie bardzo bym na to liczył. Najprawdopodobniej ci ludzie są przyzwyczajeni zarabiać dużo, zarabiać w Afryce, więc być może zorganizują jakąś firmę, założą osobowość prawną i wyjadą sobie zarabiać pieniądze gdzieś w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeżeli ten biznes nie zostanie odebrany Prigożynowi. A sam fakt, że oni w ogóle pojechali na Białoruś, to jest dla Łukaszenki nobilitacja, czy wręcz przeciwnie obciążenie? Czy to znaczy, że on sobie potrafił jako taki strongman, powiedzmy, jeszcze radzić z problemami, nawet trudnymi dla Putina, czy zostało mu to wepchnięte tak, masz tam sobie wrzuć do swojej piwnicy? No właśnie na razie ci wagnerowcy nie pojechali i to jest jakby najciekawszy moment, ale czy Łukaszenko sam się zgodził przyjąć, czy Putin mu wepchnął? Najprawdopodobniej Łukaszenko zaproponował swoje usługi. On lubi proponować swoje usługi i za to otrzymywać jakieś zasoby finansowe. On nic nie robi bezpłatnie. Być może tak, on się pogodził i buduje ten obóz dla wszystkich tam 6-8 tysięcy, którzy brali udział w buncie, ale jak już mówiłem, bardzo mało prawdopodobnie, że oni przyjadą. I pytanie, kto będzie, za czyje środki, tak, oni będą gościli na Białorusi. Znowu, druga hipoteza, którą mam na temat tego obozu w Osipowiczach, to jest to, że tam przyjadą rosyjscy zmobilizowani. Oznaczałoby to, że na przykład w Rosji szykuje się nową falę mobilizacji na wojnę na Ukrainie. I trzecia rzecz, że w Rosji być może sytuacja z oficerami w ośrodkach szkoleniowych jest na tyle tragiczna, że Putin wysyła dużą część na przykład poborowych, bo w Rosji zaczyna się za kilka miesięcy pobór jesienny i oni będą przez 3 miesiące, przez parę miesięcy ten trening swój podstawowy odbywali na Białorusi. Wszystkie trzy warianty są jakby prawdopodobne. Mhm. A w takim razie jak reagują sami Białorusini na taką możliwość zakwaterowania obozu najemników? To brzmi po prostu jak jakaś fantazja pisarza kryminałów. No ale chyba mamy taką rzeczywistość właśnie. No taka jest rzeczywistość. Z tego, co piszą dziennikarzom, ludzie są spanikowani. Niektórzy już tam starają się nie trzymać kosztowne rzeczy w domu, tak? Chowają to przed możliwymi kryminalistami, którzy mogą przyjechać, ale tak naprawdę ta jednostka jest dość daleko i jest jakby w otoczeniu milicji i wojska. I na razie, jak już mówiłem, nikogo z obcych nie widać, żeby tam przyjechał. Ale znowu tak, oczywiście jest zaniepokojenie ze strony miejscowych mieszkańców. Dziennikarze też dzwonili do władz miejscowych i ktoś z tych przedsiębiorstw, który ma robić te materacy, mówił, że póki on jest dyrektorem zakładu, że dla żadnych najemników nic robił nie będzie, więc to potwierdził, że to nie jest dla wagnerowców. Też dziennikarze dodzwonili się do pewnej pani z administracji miejscowej, która jest najprawdopodobniej fanką Łukaszenki. Ona powiedziała, że tyle przyjedzie tam nieżonatych mężczyzn, z którymi można będzie się pobrać, więc reakcje są absolutnie jakby różne. A dlaczego, to bardzo ciekawe szczegóły, a dlaczego w takim razie Prigożyn miałby tak jeździć tam i z powrotem, tak jak pan powiedział na początku? Najprawdopodobniej są jakieś negocjacje, Ale z tych lądowań i wylotów samolotu nie możemy nawet wnioskować, że on jest na Białorusi. Być może on już był w Petersburgu, przyjechał na dzień, wrócił. Być może tak, być może Prigożyn zakłada działalność gospodarczą na Białorusi, czy umawia się o tym, żeby Białoruś przyjęła jego ludzi, tak, jako najbardziej zaufanych ludzi, ale naprawdę ja osobiście bardzo wątpię, że będzie to 8 tysięcy osób i jeszcze bardziej wątpię, że to będą ludzi z bronią. Powodów są dwa. Pierwsze, że Łukaszenka, nawet trzy. Pierwsze, że Łukaszenka będzie się bał jednostki, która nie jest lojalna wobec niego. Liczono kiedyś, ile ludzi zdolnych do boju, rzeczywiście nie żołnierzy poborowych, ma Białorusi, to jest około 7 tysięcy, więc ta by grupa przewyższała tak możliwości zdolności bojowej wojska białoruskiego, które w całości liczy około 50 tysięcy osób ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Tak? Także 8 tysięcy to jest naprawdę dużo dla Białorusi. Pierwsze, znaczy Łukaszenko bym się bał. Druga rzecz, czy Putin wypuści tych ludzi jeszcze z bronią? Ta broń jest im potrzebna na... żeby prowadzić agresję przeciwko Ukrainie. Także na pewno jakichś czołgów i nawet karabinów u tych ludzi nie będzie. A trzeci taki czynnik, który raczej jakby świadczy o tym, że Łukaszenka nie bardzo chętnie bym to przyjął. Kto będzie za nich płacił? Tych ludzi trzeba karmić, budować dla nich infrastrukturę. Za czyje pieniądze, tak? Jeżeli chodzi o rosyjskie ośrodki szkoleniowe, to raczej Łukaszenko otrzymuje benefity od Putina. On nie za własne pieniądze szkoli rosyjskich żołnierzy. To czy pogodził się, czy Putin zapłaci za to, żeby Łukaszenko umieścił u niego swoich zdrajców? No też wątpię. Podobało mi się to z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Ranking Doing Business Banku Światowego, takie coś, co wychodzi zawsze co roku, pokazuje, że Białorusi 8,5 dnia roboczego potrzeba w 2022 na założenie własnej działalności gospodarczej. No to by się jeszcze, powiedzmy, mieściło w tych ramach od negocjacji z Łukaszenką tydzień temu. W końcu tylko 5 dni roboczych minęło i tego Prigożina kursowanie. Oczywiście żartuję, no ale cóż nam pozostaje trochę. Jest to dość, tak jak pan powiedział też, że się zwiększy liczba. Niektórzy się cieszą w niedaleko tego potencjalnego obozu dla Wagnerowców, że się zwiększy liczba nieżonatych mężczyzn. Teoretycznie do wzięcia. Bardzo dziękuję za opinię. To cenny głos. Aleksander Papko, politolog, dziennikarz telewizji Biosat, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Do widzenia. A my za chwilę wracamy po serwisie z drugą częścią Świata do trzeciej. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście na nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 1 lipca, gości nas Tarnów. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Lemon i Kuba Szmajkowski. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z projektem Polski Atom. Partnerem Lata z Radiem jest minister...